ورد بلندي بجوش ولم كنت شيرينا قروان جن رنجينا قرقس بي قرقس بي قرقكي سبيليا لي ما ترسن هوريا قرقس بي قرقس بي وينديش وك ايوا وايا كيتيكي زور وريايا شی هموان بونا پیش غاوی شیان زنجیره یا کرسد لم دی جوانا رو آداد گرگی سپی گرگی سپی گرگی سپی و ویندی خان آبن بفیار از بویان گرگی سپی گرگی سپی با پیکا و منالان بچینا نو کنتی جوان گرگی سپی گرگی سپی وارن باقی را دیرین چاو بودوانا بسپیرین بندو آموش کری جوان بیتا سر مشقی جیان گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی بندی خانه و بشاری روانسوان از اکنی پری براون را اگین خیر از سروچی پولیز اگه درب کنه و هری استا ای خوایا باش از نام وان یار زور بپلی اوکی گرنگا بلی براون آزاد کراوا ای افسر اکس بروش که یکم بگیش تو اتی های دانم سراوا که پیلی برادو آزاد کراوا ها و دا بگرا برادون پیلی برادون آزاد کراوا برادون چیه یه؟ پیش دام از راندنی چشه یک دروز بوله نوار برادون رو بیوتوی سیمیز داله سرگانه چی جر دلنیاشم برادون توله خوی کاتوا سپاسم چاودری مسئله که اکم بلا ما با کس مالا تا کاتی خوی بطای بطی بیوتوی سیمیز تیه گی باشا بله بله نت ادمه کاک اکس بله چی تا مسئله کت با کس او تو ها؟ نه نه نه اکسراتم ویره استارم اتوانم پیش پشتم پی بستی اشتوانم دمم بگرم وی وی ما ترسا جهلا بريكشي درندانيم سيركا استابرتيم تازل بندي خانها تو متى دروا دهيتو آزادي ديگه اشتم بوستا باسي رشي تسنگا كان بكم وادي عرائيوه ورچبش قولي آزاد كا تو سلامتي استبرو خوان لگل سنگا كم با اما پیاویشی باشا نتوانم بجه بیلم خیره ورن بو ایره ورن بو ایره کورا کتام برینداره لگلی دب مینه روا بارو دو خیزو خرابه بلا سخلی سیانه که یکی غینم با یرمتی دانی سلاوت لبه ویدن امن سیری فایلکان بکم سباد با پیای کنای پیلی برادونا فایلکان لخزمتان که مسلکه بنهیلیم بیه لرو کسی شلو باریویش نازن تنها نام برکه نبه باشا جنابی افسر برادون گرای اوا ها؟ کی اوتی؟ شارکه همو ازان وادی عربی و دسمان تفاینگی نوی کریو بله بله کریویتی اگر رشتونی تو بو مای اکس نام برکه مخصد بندین خانه وا گرگ سپی؟ چی رویاوا؟ چی بوا؟ آه، اده ایدوه که وان؟ آه، بلان باکم داویه کردون که باش، باش، باش، باش، باش، وادی ارشتی که درس نک رویاوا نامه ایگو باکم جیه هیلم، تاکو خمینه بی سپیه و برو کیومه بی؟ آی خواهی گن چی؟ هشتا هنسایا سپاس با تو خواهی گن تکل دیگم ورو سر خود برز تکل دیگم تو چه سبگه؟ ویندی سکات گورم منم یه رزگار بکم رزگار دکم پیویستم بکز می رزگارم که بطعی باتی کسی چی وکو تو هر ازا خودو گرگا که لیره دور که اونو دی تی نگی که بانگی منی کشیانی تو رزگار کد هر گیز کز یارمتی نیوم با چی مسئله کانا گورن هر کسی اک بید ازا من بایق نیم برزگار کدند برو دی لبر چاوون با دی دی برو راسته که نتوانم اوه بجی بیالم کسی که خراب دیاره بلام لبروی تو اتوی یرمتی بی اوه کسی که باشا منو تو اتوانی بیبین با کخه که حکیم او ازانه چون چرا سریب کد دونی شبیر دوستان اوه زور باشا مازلوخ اتوانی بگره تو بیوتی برادونش دانه گیشتو خوشبختی خود بله تولی خوامه کموا او سر سر بسته بم جاره چی تری شلم نخلطه نو من بیتاوانم دلی آزاره تیجه ویدی چاک بروا چاک بروا چاک بروا پیویست بحثیت و گلی بو حکیم بدون دوباره کدو که بیتاوانه بگو من او پیاوه لجیان دانه خوشی زوری بسر هاتو ویندی واجه زانی کتوله کرنو آزارکانی کمکاتو ای باشه چون یارمتی بین ناتوانین یارمتی بین به دستی خوی احسینتو من لچوم زاره چی تریش بیستم به یارمتی دانت نیه تیگید دی راوست تو بریناری بیسی ببشودن هیا هی بکره رو تو بریناری بکره رو گویل اما بگرد، چند ساله لما با پیلی برادون اگلی لکوخکه بیوتی برده، ها گویت لما؟ دوازار ویندیخان گره اوا با پی او مسئله بیوتی برادونی تامان بارکی با اوی که ورقاین دیزی و کتای دی سمه که کانکی خویتی، ویدن؟ لکو بی ویندی؟ زر اشتروب که سزاد دم، ها؟ باش، ها؟ اگل گل کسپی آبم، اوه، پردوازی چیه؟ ببوره ویندی، بلان پیوستیه، سپاس بود دکتر، من دلشانم که اومو زنیم نسه براون ویست چنگم کود مبزن مو بیتاوانه براست، بلگه پیه مبستم اوه او دجمینی بیدی سمیزه، هاری برگه سپیه هاوری اوه اوه ویندی نموت خود هم مقرتین اللا مسئله اگر که پیوندی به تو نوید اتبین مو دوائی ویدن خو حافیز و حافیز اکس ایسا کاتی تو لکرنوه بیوتی من لبراد و ناسم سب چه گشتی ها؟ غلطان لگل کردی بیوتی امو کسی ازنه که تو لو زیر تری بلان برادوان لیچو بینیوه ها؟ دیولان برو بوق سناکی لنزیک بردگورکو بارگای خستو بیوتی اتوانی بی لگلم تلیکم بو نواتو لزیان عبیدی نچه تو بگو من تو لو زیرک تری بیوتی تو لو زر زر زیرک تری ویدن لسه دیر روزنامه که ابنوسا بیوتی سمز بو حتا حتا اشارکل بیلی برادون رزگاره کاد و گوره بینوسا توش برسیتا مترسا بیگمان بیوتی سمشتی چیلو آنما او کلکانه که منادسی بم زوانه او کدو نماندکان نانا خوی خاک برادون من افراد بی چند کچه چی کم رقی ایسا چی ده ویلیم؟ ها؟ مکره روبر دوستان بیت اسمی چهاره تو دایی بو نایته توا تو چند کیسه ده ناسی همه لی اترسن لمن ما ترسا لفیل ایک زیاترم هیا تیه گیت ایسا اش با تنیا با جنبیلا دایی کاد براتون اگه لیر مین تو باکم ایسا المینه که بیتوانی نسا که با پشکنین خوای بخوا باشا باکد لیه کولانوه ها؟ نا برام سرپرشتی روشنامه یکم بکر جو بگره خانم باباو کبله من بیتاوانم بابام سالانه چی زور کسی ارمتی نیاوم استاش کرد بسر چوا منیش اتوانم اگاداری خوابم با جم بیالا دی دی اوه شتی که بوه نای بی خوید نانو گوشت با جم بیالا کرد بسر چوا ویندی نمی چاکی کس بسر مو بید برو دی شوشت سبینی اچم با اویلو کلموتاب زن بیوتی سمیز بلن نمی وزینانکی لکنک تزویر کدو یا نه با که تو زور بزنی چیه جاک برسی تا ها با ترسا بم زوانه هنگ گیرید ها او چیه خوب شاره رو بیوتی من برادونم ام ناسی توا پیش 8 سال آتونم دوزی اولا جوره چی باش بلام تو حالا خواتان مولیو بردم هی دس ایوادارم شتی چی لیو هشت بیت او بوم با چی والام نایی تو بیوتی چی لس معنی خواردوی من لیرم دگل سگا کم دم چاوریتم جاب چی پرچه پرچه که دیک پلا ماری با بابا بگیره بیوتی پشت مستوره بندی خانه آوام علیکا من هر دم بیرم لونه کردو تو کن بی عقل ترن ای چون ایستاش بیوتی لبر آلتو نگاهاتون لبر آلتو نگاهاتون بیوتی جا بگره پیاب لچو آتیم کره رو بایره دی فریان کن فریان کن فریان کن باز گرگز بی خلات اکم و ادکم پیشوائی او کمالی خلیسگیر اکم را کشن از با او نکید باش بابا عرضی خود استاش باب رویم بزنیم بیوتی لچو زیر رکی شهر دو توا بگو من او آتونه لشوینه که ایلیه را باش جمله بگره ام زرانه ملچی منه استاش باب روی نجوليت بلادون من افسر اكسم لبوليسي الشار جاري تشتر ناقر رمو بندي خانة جنابي افسر ولا رامكا لا لا لا قول قسبي يا متي ما بوشن كوتني ویدن خوتویت من نفس الاکسم بیانید باشوندی باو کتل کیویا ها؟ نه خیر و دیار زول خواستاوا وابزم روشتو بولی کولینو لمسلی برادون روشتو بو اویا باشا پی بلا برادون نیوی کو خاکی بیوتی سیم سیرو خاندوا چانتا حالتو نگری دیزی ویسا دوائی کوم باشا گردلو لیک بری ویا ما تلسا شاخکم باشی شارزم گر گسپی؟ با چی پیشی نکوتی با شاخه کلوانه یا؟ برادون رازی بید خوی بیده بدسته و بسته بسته بزیلی نوسی لو بیگه نایی دیارم لیره دامو بلینی واسیران لکانکار هیا اصلا نیوان اوشتان بدوزنو کم نمید با چی اگره؟ بیا خم بسام اتوانم خوام کارکم انجام بدم با چی پیم نالی نه نگاه پاریزم بیویست خریش کاری خود بید روژه چی شد اوه شوینی روشنی خلیسکی نکیتی بیویست بخیلی بروم اوه سیر که گو کس پی اوه افسر اکسا اوه شوینی خلیسکی نکی برادونا لو دورو بیمش کنا خیرا چی تا کن کس فی بلام لیرو نا بوستا بیش بینی گردلولی نکردو دای کمیشتر گردلولا کشونی روشنی خلیس کینا کم اشاریتو لبر اومن لبازنه کارم هر جیز آراستا کم نادوزیتو لیر خوم اشارمو کن کس فی بوستا ایمن لکشوین استوام زنی حکیم فیلی هموش تیکی کردوم لواز شوینی روشتی خلیس که نکه بید زور باشی استا دیگشتم سرسام نیم که دادوار بیری لو نکلو تو لیره کاری پشکنین انجام داد دیار نماو بلا میتا چیه که کوا گلدو لکه بریوه ابی با دوی حشاگه اگ داب گرد اگه مل شوینی اگ مالیه دا خوم شال دوا تقلب برادون منه من دسكات نا ديسانا وطويت بلي منه مكشف هواز والخرافة جو بقرا بسكول اسال يرى دور بكورو دي تو بسين يا كاب برادون اتلو كشف هواز والخرافة بمكريني توا چو جي كم دوزيوه لقر قسمي برسا اسال چي دي ويليام اما بي خو بيب تتس افسر اكس بلاي دادم كبوك ميار متينة يا اموش غاري كانت بو خوتل قنو داني شكا قردو لك لك اكو تاي هاد دابيب قريتوا هل جيس خوام نايم بدا سوا تيجي كمي قوش تاوي واردني توم ناوي زور خوشو قواردنكا جراست بارچه اكم باري اوه ايش نابينم تمام بوه وقت سنگ کن رای نکرد. لام حالا تا خون داری هنم. ها گوری سکو بو حالیم جنابی افسر این اوقاتی بس و راده کشم دی اوتا او نبه یزنی توش اکوی تا خواره و بله گرگس پی یرمتی میا دی خیران اوقاتی بستا دی اوتا اتام سکو توش اکوی تا خواه لگل من باشو من راده کشم تو آماده ای بله سفاس برادون زنیم که تو زود پیوی دی دمی قهوه دوی جان سزگاه کلدم برادون سپاس با تو چاکی ویندیا من با تنهای ارمتیم ما نه چا نبوی وابکی تنهای وجدان فالی پیو نایت وجدانی شم اکسر برو بندی خانه ما بعد نه لکک برادون بلین پیون با پرزگار دکات سا او تویت اتا یه بروز که ایب نیلی سر روی درگاه که؟ ها؟ او، برادون، تو خوش نیم بخوت ها؟ جاره اکترت بیرمه اولی را، جاره اکتر بسر تا اثر کرتم او زیاده که تا بیوتی؟ سپاس که اگرس، اتوارم لگل تابیم با بندی خانه، ها؟ پیویست ناکا بیوتی نه پیچوانا و پیویست بیت سیر که او پاک ما او که غذاکانی تو مرکنی راسقی نکه بنای براجانویه هم بلگنامه اون بوبولن سنگی بلندری بو یک از باوری پی ندکرد با چی خود لن مسئله دالا خورتینی ها؟ اون بری بنایوی اصاب وست بیوتی گل کس پی خیره اوه